71อุปาทานสัมปยุตตทุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย63สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยเหตุปัจจัยติแก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยเหตุปัจจัยติแก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยเหตุที่ทรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย64สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยเหตุปัจจัยติแก่เหตุที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย65สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยเหตุปัจจัยติแก่โมหะที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโมหะที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารัมมณปัจจัย66สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอารัมมณปัจจัยติแก่เพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้น67สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะที่วิปยุตจากทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละเมื่อฌานเสื่อมแล้วโทมนัสจึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความเดือดร้อนเพ พระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งละได้แล้วละพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะที่วิปยุตจากทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสละในเล็บพึงเพิ่มทั้งหมดให้บริบูรณ์เห็นรูปด้วยทิพจักขุละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงกายวิญญาณขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปัคคญาณอนาคตังสญาณและอวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอารามณปัจจัยที่แก่บุคคลให้ทานละพิจารณาฌานละยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภจักสุลาหทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้น68สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอารามณปัจจัยที่แก่เพราะปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานจึงเกิดขึ้นในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะจึงเกิดขึ้นในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย69สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติที่แก่เพราะทำขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติที่แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยอธิปดีธรรมที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่เพ พราะทำขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นสหัชชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยอธิปดีธรรมที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โลภะและจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัย70สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยอธิปติปัจจัยมี2 อย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่วิปยุตจากทิฏฐิจึงเกิดขึ้นละพระอริยะออกจากมรรคละเป็นปัจจัยแก่ผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่วิปยุตจากทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหัชชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจากสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่เพราะทำจักสุละหทัยวัตถุขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้น71สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่เพราะทำขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานจึงเกิดขึ้นในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะทำขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเกิดจึงเกิดขึ้นในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะทำขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย72สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุทธ์จากทิฏฐิที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดหลัง กิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตโดยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตโดยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย73สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยอนันตรปัจจัยที่แก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอนันตรปัจจัยพึงในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะโดยอนันตรปัจจัย74สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอนันตรปัจจัยติแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่โลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสมานันตรปัจจัยเป็นต้น75สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยสมานันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลมี6วาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยในเล็บเหมือนกับปัจจยวาลมี9วาระอุปนิสัยปัจจัย76สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะโดยอุปนิสัยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะโดยอุปนิสัยปัจจัย77 สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยปนิสติยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสติยะอนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะอาศัยศีลละปัญญาราคะที่วิปยุตจากอุปาทานมานะความปรารถนาละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำลายสงศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละปัญญาราคะที่วิปยุตจากอุปาทานมานะความปรารถนาสุขทางกายละผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยปนิสยปัจจัยในวงเล็บอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละปัญญาราคะที่วิปยุตจากอุปาทานมานะความปรารถนาเสนาสนะแล้วลักทรัพย์พูดเท็จละพูดส่อเสียดละพูดเพ้อเจ้อละงัดแงะละปล้นไม่ให้เหลือละปล้นเรือนหลังเดียวละดักจี้ที่ทางเปลี่ยวละล่วงเกินภรรยาผู้อื่นละฆ่าชาวบ้านละฆ่าชาวนิคมศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสติยะอนันตรูปนิสติยะและปกตูปนิสติยะละปกตูปนิสติยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะอาศัยศีลละปัญญาราคะที่วิปยุตจากอุปาทานละเสนาสนะละฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะโดยปนิสติยปัจจัย78สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยปนิสติยปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยปนิสยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะโดยปนิสยปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะโดยปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย79สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารามณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารามณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละมหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและโลภะโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุลาหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่เพราะปรารภจักษุละหทัยวัตถุขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย80สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยปัจฉาชาตปัจจัยในวงเล็บย่อเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัย81สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่โลภะและจิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โลภะและจิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัย82สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทาน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยวิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งวิปยุตจากอุปาทานละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยเป็นต้น83สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยในวงเล็บในปัจจัยทั้งสี่นี้พึงแสดงไว้เหมือนที่แสดงโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิในกรรมปัจจัยมีอย่างละสี่วาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัย84สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่อาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่อาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและโลภะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานารูปโดยวิปยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ละอธิปัจจัยเป็นต้น85สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในเล็บย่อสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานโดยอธิปัจจัยในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาล86สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะในเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะในเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะในเล็บในสองปัจจัยนี้สหชาตถิเหมือนสหชาตะปุเรชาตัตถิเหมือนปุเรชาตะ87สภาวธรรม